wala dinañ la wax limi wax boudé nafiq non le fait que muy nek fep manam buñu bari déwondo yet buñu len surondo danañ wax lool danañ ko ba paré ñom dinañ ko gis ci bamél boba moy wané ni déwul comme ñeneen dé ñi rek nga xamné day nek fé rek wala fa yaqulan lahu bu ko defé ñu né ko bu tonto lool nak ñu né ko wa ma ilmuka ana lan moy sa xam xam fa yaqulu muné qara'tu dama jangon kitaballahi tere bi yalla bi azza wa jalla ma gëna tel da fa amantu ma gëm bi ci tere bi wa sadaqtu mu deggal ko tam fa yunadi bu ko defé mu dadi wote mu nadi naji wote mun asama bu tukke ci asaman anne sadaqa abdi sama jam di waxna deug denga fa yunadi mu dadi min asama aji wote ci asaman moy wax di rapporter li yalla wax moy ne sama jam bi waxna deug xam nga yi dalay won tout temps motax hadith nuzul bi tamit amna ci riwaya yu melni manam bo xamanteni da nan buñ déggé bu manam ñettelu tiers bi day am waji wote bu wote ci asamanu okay ci benen riwaya sax malaka wax moy wote né wala né ana kan moy ñaan ma nangul la kan moy djéggaluma djéggal la et cetera xam nga motax yi motax am wax baye fel la fafru shuh laytaal len ko utal len ko laytaay minal jannati ci aljana wa albisu te ngeen wudul ko yeer ngeen solol ko minal jannati ci aljana waftahu te ngeen ubil lo ho ñeel ko baban buntu ila aljannati bu jëm ci aljana qala muné fa yatihi mudike ko min ruhha ti ruhu aljana manam ci xet wa awati biha akhad gu neex da wa yafsahu lahu bu bare ñu yaatal ko fi qabrihi ci bamelam madda basarihi fobutum yam waaw wala qala munawiyatihi dinako dikki sax de rajulun aw way bo xamantene hasanul wajhi aji rafet di xarkanam la hasanul thiyabi aji rafet di yeri la tayyibur rih aji neex di xet la fa yaqulu munako abshir begal billazi ci li nga xamantene yasruka mo lay beglo hada li de yawmuka moy sa bis allazi bi nga xamne kunta nekkon nga tuadu ñu la koy dik fa yaqulu lahu munako man anta an yaa kan fa wajhuka sa kharkanam gal wajhul ladhi moy kharkanam allazi bi nga xamantene yaji u day dikke bil khair ci giiw fa yaqulu munako ana man amaluka salih moy sa def ju bax jinga dan def ci aduna fa yaqulu munako rabbi ay yaw sama borom aqimis saa taxawalal al-akhirah da ñew day taxawalal yawmal qiyam na yeksi rabbi yo sama borom aqimis saa taxawal al-akhirah way ay way yalla taxawalal ar-rahna hatta arja metama delu ila ahli ci sama ñagn yawmali ak sama alal ja qala mun wa innal abdal kafira nakay jam bi nga xamne yefir la idha kana bu nekke fi qita'in ci dok min ad-dunya ci aduna wa iqbalin ak jublu min al-akhirah ci al-akhirah nazala dana wacc ilay ci mom malaikatu nay malaika min as-samaa'i tukke ci asaman suwadul wujuhi khar kanam ya dani ñul kuk ma hum di and ak ñom al-muswihu ni nga xamantene dañuy tidlu di raglo di wa xamne dañuy taxwaaji wa xarkana mom day neub day mujju manam ko al mus manam masxo lañu def dañ koy def manam day melni ka dañ koy door ci kanam bobu kanam ga teju fa yajlisuna ñu jot ay ko minu ci mom madal basari ba fa botam yam rek mu tok di xol di gis rek fu mu jëm rek fu mu xol dana gis lepp summa yaji u top mu dikke malakal mautu malakai de hatta yajlisa ngata mu jotayal ko mu jekil ko anda rasihi fa kanam mu top ci kanam fa yaqulu munako ayyatuha an-nafs khabisa ay way yow bor bakkan bu bon bi khruji gennal ila sakhatin jëm ci sanj minallahi bu tuke ci yalla wa ghadabin ak mer yalla ñu yalla musul ci li qala munako fatafraqu bu ko defew mu tak mu xar fi jasadihi ci xar kanamam ci jëmum fayantazi'uha mu rocc ko kama yunzaw nem nañu rocce as-safudu rabb bo xamantene dafa laxaso minus wala ay deg yu laxaso minus sufi ci suf moy al-ablan al-mubtal bi nga xamne dafa lem won fayakhudha bu ko defe mu japp ko fa iza akhadha suko mu jël ko suko fa iza akhadha suko jele lam yad'uha duñ ko bayyi ñom fi yadihi ci loxom tarfata aynin wa ñom dañuy après bu ko malaakal mo xecci ruh bi na legi nak malaaka yi ci res ñom duñ ko bayyi ci lu tollo xefa xep ci loxo malaakal mawti comme niñu def kele tamit hatta yaj'aluha mbete ñu def ko fi tilkal masuhu ci fofé manam ci place yu bon yeñ wajalon pour indi ko wa yukhriju minha mu genné ci mom ka antane riyah jifatin ka antane melni li go lo xamanteni mo gëna bon mo gëna xassaw riyah jifatin xatu med wujidat bi nga xamné mom gis nañ ko ala wajhi ardi ci kaw suuf fa yas'aduna biha ñu yegg ak mom bi fala yamruna manam dañuy wut ay fiñ koy def moy mel non moy nek lu doy war fala yamruna duñu rombu ala mala'in ci ben kurel min al mala'ikati ci malaaka ya illa qalu ndere dañuy wax nan ma hadhihi ruhu ay way ana lim lan ba ruh bi al khabisa bu bon bi ay way ki moy kan way fa yaqulu ñu nako ruhu fulan ibn fulan yi moy ruhu diw domi diw bi aqbah asma'ihi ñu tuddé ko ci gën ja ñaaw yi tur allati nga xamné kana nekkon na yu sama ñu ko daan tuddé bi ha ci tur wowe ci dunya ci aduna fa yastaftahu bu ko defé ñu ubbil ko fala yaftah mu ñaan ñu ubbil ko fala yaftahu lahu way kenn duko ubbil summa ginnaw ga qara amu ñaan rasul mu jang bok rasulullah yaronte bi sallallahu yalla bi sallallahu alayhi wasallam la tuftahu deful len ubil lahum ñel len abwaabu samaa'i bunti asmaani wala yadkhuluna te ñoñu yefir yoy ñu bon ñoñu la yadkhuluna duñu duggu al janna hatta mbete yalija mu duggu al jamalu gellem gi fi samul khiyaati ci bën bonu puso sura al-a'raf ay 40 fa yaqulu bu ko defé mu wax allahu bur yaalla azza wa jalla magna tedna muné kutubu way bind len kitabu ho terem bi fi sijjinin ci sijjin ci safara fa gëna tang ci safara fofé nga xamné tour wa safara fa lañ leen di def fil ardi safla yobbu len ko ci suuf se gëna suufé fa gëna suufé ci suuf fa tutrahu bu ko defé ñu sanni ruuhuhu aw ruham tarhan akuk san rek summa qaraa top nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam jangat wa man yushrik billahi wa man kep ko xamne yushrik da ngay bokale billahi ci yalla fa ka annama da nga melni khara da nga xawwe ko minas samaa'i ci asaman fatakhtafuhu mu forla mu kaptela ak tayru pitchi aw wala bok tahwi ngay daanu di jeng di xawwe ko di babbe ko bi ci mom ar-rih ngalaw la yobul fi makan sahiq ti beurep bu bon bu soufé day wa sura hajj ayat 31 fa tu'adu bu ko defé ñu daldi jëlat nak ruuhu ñu dello war ruuhu ruham fi jasadihi ci jëmum ja wayati mu dikke ko malakan ñaari malaka fay dilisanihi ñu toglo ko fa yaqulani ñu wax lahu ñel ko mon rabbuka ana kan moy sa borom fa yaqulu mun ha moy datit na la adri xamuma de fa yaqulani ñu wax lahu ñel ko ma dinuka ana lan moy te dina fa yaqulu mun ha la adri xamuma de fa yaqulani ñu wax lahu ñel ko ma hadha ar-rajul ana ki moy kan alladhi ki nga xamantene waji nga xamantene bu ak dañ ko yoni won fi kum ci yeen fa yaqulu mun ha la adri man de xamuma fu yena di ñu wo manam yenen ci bi lañuy wax sallallahu alaihi wasallam da koy gis fa yunadi mu wote munadin aji wote min as-samaa'i bu tukke ci asaman an ne kazaba fenna abdi sama jambi fafrushuhu ne ngeen ko laytaala min an-naari ci sawara wa albisuhu tan ngeen ko solala yere min an-naari bu tukke ci sawara waftahu te ngeen ubbil ko lo hoñel ko baban buntu ila an-naari bu jëm ci sawara fa yati mu dikke ko min harriha ci tangoro wa sumumiha ak ciolol gu bon gu metit ga wa yadiqu te mu qat alayhi ci mum qabruhu ba melam hatta takhtalifa ndata mu jiowat lo fi ci mum adla'uhu ay ya xam ya may kot yi wa wa yatihi mu dikke ko rajulun aw way jo xamne qabihul wajhi xar kanam gu ñaaw gu bon la yore qabihus siyabi yere yu tilim yu ñaaw la yore muntinu rihi xet gu bono bono bon gu xasaw la yor fa yaqulu mu nan ko abshir begal billazi ci lepp lo xamantene yasuuka mi ngi lay nakari fi mu tollu haza li de yawmuka moy sa bis allazi bi nga xamantene kunta nekkon nga tuadu ñu dilako dig fa yaqulu bu ko defee mu ne ko o man anta ana yow yaay kan fa wajhuka sa xar kanam gi kat al wajhu allazi moy xar kanam gi nga xamantene jaji ude dikke bi shar ci lepp lu bon fa yaqulu mu ne ko ana man amaluka al khabith moy sejuf du bon jade fa yaqulu mu ne ko rabb ay way sa borom la tuqimi sa'a bul takhawul mukku sa'a bul takhawul al akhirah bu yawmal qiyam jot mukku de and ak choono ji mi nekk bugul yawmal qiyam ni ndax day gëna metti Allahu akbar Allahu akbar isk wa fi lafdhin amna ci ben ci kaddu yi hadisi li ahmad ñal la imam ahmad rahimahullahu aydan batay thumma yuqayyad top nak ñu yuqayyad lahu ñu wëlbeetiko def ko manam womat ko ama ñu delo mu nek ama ko xamne day gumba asam day tax ab kamu day lu fi yadihi ci loxom marzabatan aw lif wala bok aw amna nuñ koy tuddé wa amna de def tour bi mi ngi fi sék sama dafa genn sama xel légui ni moy mbolde aw mbolde wala law dureba buñu dooror bi ha ci mom jabalun aw daj montagne kana doj ba da na mujjé nek turaban suuf fa yadrabuhu ñu door ko ko mom darbatat aw door hatta yasira mbete mu mujjé turaban nek suuf summa yu'iduhu ha top ñu wëlbutiko allah yu'iduhu mu delo wat ko allah bur yalla kama kana kem na mu neewal fa yadrabuhu mu ñu dooratiko ko darbatat ab door ukhra benen fa yasiyahu mu yuxu sayhatan yuxu wo xamantene yasma'uhu dana ko deg kullu shay'in bepp mbir illa saqalayn ludul ñaari ndijji bop yi nit ak jinne ñom rek ko dul deg qala al-bara dafa wax ne radiyallahu anhu thumma yaftahu lahu top nak thumma yaftahu top nak ñu ubbil ko lahu ñal ko babun buntu minan nari ci sawara wayumhadu lahu ba pare ñu daal koy laytaal min furushin nari ci lali sawara ya hadith bi waxon nañ ko imam ahmad solo nako imam abu daud hadith 4753 na la lobu na kon tan ko fa taala ko waaw abdur razzaq mo indi nako sax ci al musannafam bi mom ci version bu gëna ndjol hadith 6737 An-Nasa'i indi nako hadith 3000 numéro 3000 Ibn Majah hadith numéro 1548 mais daf ko gattal ñom ñep ci hadithu Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu Imam At-Tirmidhi indi nako ci hadith numéro 1071 mais bu ko nuru ci hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu ci Al-Mishkat mi nga fa tamit ci hadith numéro 1630 rahmatullahi ala al-jami' الله اكبر وفي المسند باتاي نيك نا سي مسند الامام احمد رحمه الله ايضا باتاي عنه نجيليكو سي البراء ابن عازر رضي الله عنه قال من بينما ديغنت بيغا خا نحن نون مع رسول الله دانيو نيكون اك يرنتي بي صلى الله عليه وسلم اذ رك بصرا ñu gis bi jamaatin ci mbolo fa qala muné ala majtama ci arti lan ana ci lan la dajel haula yi gay xila ñu ne ko ala qabrin ci bammel yahfurunahu buñuy gas fa faza mu tit rasulullah yantibi sallallahu alayhi wasallam fa badara mu gaw bayna yaday ashabihi ci kanamu sahaba mi musra'an bi ajgaw hat and gayami hatantaha manam mak sahaba yi ñu and gaw hatantaha buñu muddu ila al qabr ci bamel fajasa mu dadi suk ala rukbatay ci ñaari umum manam da def ajnu wa mun fastaqbaltuhu neena ma djublu ko bayna yadayhi ci xar ci kanamam li anzuru ma ngir ma xol ma za yasna ana lan lay def fa baka muy joy hatta ballasara ba yeremi di toy min du muahin ngir rango ñami suma ginnay ga aqbal alayna mujublu tun fa qala mun ay ikhwani ay sama mbokk li misli hadha al yawm ci lu melni bis bi afa ay do ne ngon ko wajal len bis bu melni de gay wajal len bis bu melni Allahu akbar yenen tibi sallallahu alaihi wasallam moy gis bammel bi di joy nonu bu yere mi toy ahmad sallallahu ibnu majatam sallallahu hadith 4195 wa fil musnad batay ci musnad bi musnad a imam ahmad batay hein min hadith burayda ci hadith burayda radiyallahu ta'ala no qala dafa waxne kharaja genna ilayna jëm ci ñun rasulullah yanti yalla bi sallallahu alayhi wasallam yawmun bi sanadam wa thalatha marrat ñetti yoon ya ayyuhan nas e yen ñi atadruna ndax xam ngeen ma masali ana lan moy sama misal wa masalukum ak sen misal qalu ñu ne ko allah bu bur yalla dal wa rasuluhu ak yentam bi aalam ñom ñoy ñi xam lolu fa qala ñu ne mune inma li am badas moy masali sama misal wa masalukum ak sen misal mislu qawmin ñi ngi melni aw nit yo xamne khafu dañu ragal aduun aw non yaati mu bu len di likel fa baasu ñu yoni rajulan aw way yatara lahum di len xol manam muy def genre di xol dal ana lan moy xew fa absara bu ko defé mu gis al adu wonon fi aqbala mu delu si nak dal di ñew nak li yunzirahum ngir mu war len ngir dal manam mo ne len non bi nangam ak nangam la mel hé ñu waja ngi ñew nangam dara xew wa khashiya mu ragal an yudrikuhu ci mu daf ko al adu wonon bi qabla an yunziralu jitu muy war qawmuhu aw xetam fa ahwa fa ahwa mu gawantu bi saw bi ci yere manam mu tey yerem tebug mom na ayyuhan nasu e yen ni utitum dikke nañ len ayyuhan nasu e yen ni utitum mu dikke nañ len mu wax ko ñett yoon salatu marrat ñett yoon pour wax rek ne day bañ bala mom ñukoy dab fekk waxagul gaay ne len gaay waaja nga yex wa wa fi sahih muslim sahih hadith bobo hadis bobu ñu ñu ahmad solo nako kon muna wa fi sahih muslim hadith numero 2002 min hadith jabir ci hadith jabir ibn abdullah radhiyallahu ta'ala no qala dafa ne qala rasulullah yantabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kullu muskirin lepp lo xamantene day mandil waté haramun dafa haram wa inna li wer bu wor moy ala allah yalla tegona kawm azza wa jalla magna tedna ahdan aw kolere liman ñeel kep ko xamantene shariba nana al muskira luy mandita late am yasqihu ne dana ko nandal fi tinatil khabal ci li ñuy wax tinatil khabal bannitu al khabal manam ak yonjox ak doyeri te la ñu ne ko wa tinatil khabal ana lan moy bannitu doyedi ak wa ak doy wa qala muné araqu ahli an-nar moy ñaq wa sawara aw wala bok asarat ahli an-nar buñu lak wa sawara lay génné ci ñoom waaw képp ko xamné da ngay naan luñu man luy mandi laté lool la xarit ñu sax musul yalla mom xamal ni lolu moy le fait nga koy nan moy signe nga pact ak yalla ci ne dana la nandal lolu ga wa fil musnad bo demé ci musnad limam ahmad batay aidan batay min hadith abi zarr ci hadith abi zarr al ghafari radiyallahu ta'ala anhu annahu qala wa hna qala rasulullah yanabi sallallahu alayhi wa sallam wa hna inni naka man ara ma ngi gis damay gis ma la tarawna lolen dul gis wa asma'u te damay deg ma la tasma'una lolen dul deg attati ma ngay ci as-sama'u asman wa haqa yayna la ha ñel mom asman anta ittati mukki ci ji ma fiha ndax neeku fu mom ci asman mawdi'u bërepp bo xamne arba asabi'an ñenti baram mën na fa ne illa ndere wa alayhi nek na ci bërepp bobu malakul malaka sajidun muy aji sujud law ta'lamun momo lay wone yalla magna xolal wa place bu mel nonu bu ne amna malaka bu fay sujud ci benen riwaya dafa wone day sujud wala mu taxaw wala mu roko mais dal di jamu yalla wala moy nit ñi xamuñu yalla law ta'lamuna bo len xamone ma a'lamu lima xam la tahaktum konde da ngeen di la tahaktum konde di ngeen reexali lan lu neew wala bakaytum te giñnaani wallahi di ngeen joy kaseeran lu bari wa ma taladastum te kon do len di banexu lu bari bin nisaa ci jigeen ñi alal furush ci lal ya wala xaratum te giñnaani kon de di ngeen genn ila su'ud daati ca al ya te jaruna ko defé ngeen djublu ngeen di wëru di ñaan yalla ila allah ci yalla azza wa jalla a djublu ci yalla rek bismillah qala abu zar abu zar nena radiyallahu anhu wallahi watna ci yalla lawadtu mebetona mangi mebet wallahi mangi mebet anni man ma nekkon shajaratun aw garab to dal bo xamantene def nako dañ ko xob bi ba buñu sax manam dal bo xamne dal mangi fa rek waaw bobu duñ wa amul dara lañu ñu def fi mo nek garab rek ñom sahaba yu bax yi ñoy wax lool ndela mo la wax sama si hadith ibnu ahmad solo nako hadith an tirmidhi solo nako tam 2312 hadith ibnu majah 4190 hadith ak al hakim solo nako ci mustadrak bi wa fil musnad batay wala ci musnad imam ahmad rahmalahu aidan batay min hadith jabir radallahu anhu qala dafa ne kharajna gen nagn ma rasulillahi andak yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam ila sa'd ibn mu'adh ci sa'd ibn mu'adh radiyallahu anhu yenatu wafi bimu genne aduna moy sang walan sar falamma salla bi nga